csak könnyek és könnyen megesek, hogy véget ért a láb. De tudod, belehalok, hogyha itt hagysz most egyedül ezután. És a veled álmom mindig csak várom, hogy újra itt legyél. Mert nem figyelsz már rád, ez állok könnyen én. Oh,